हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? चौदहवा भाग। 1962 में अमेरिकी अनुसंधान रॉकेट मेरिनर 2 शुक्र ग्रह के पास से गुजरा और उससे निकली माइक्रोवेवों को नापा। अब कोई प्रश्न बाकी ना रहा। शुक्र ग्रह की सतह हर जगह गर्म थी, इतनी गर्म कि टिन और पारा भी पिघल जाए। शुक्र ग्रह पर घने बादलों से वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस ग्रह पर बहुत दलदल होगी और यह हल्का सा गर्म होगा, परंतु माइक्रोवेवों के अध्ययन से पता लगा कि शुक्र ग्रह रहने के लिहाज से बहुत गर्म है और इसकी सतह एकदम सूखी। चूंकि शुक्र ग्रह पर बादल इतने घने हैं और सब जगह मौजूद हैं कि खगोलशास्त्री इसकी सतह देख ही नहीं पाए। सतह ना दिखने के कारण किसी चिन्ह को स्थापित नहीं किया जा सका जिससे ग्रह के घूमने की गति का पता लगाया जा सके। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी और मंगल ग्रह की तरह शुक्र ग्रह भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। कुछ ने सोचा कि इसे 225 दिन लगते हैं, उतना ही समय जितना इसे सूर्य के चारों ओर लगाने में लगता है। इस कारण इसकी एक ही सतह सूर्य की ओर रहती है। दोनों बातें गलत साबित हुई। माइक्रोवेव के अध्ययन से 1962 में पता लगा कि शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर 243 दिनों में चक्कर लगाता है और सूर्य का चक्कर 224 में, जिससे इसका हर हिस्सा कभी न कभी सूर्य की ओर रहता है। एक और बात का पता चला, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। माइक्रोवेव से शुक्र ग्रह के बारे में और भी कुछ पता चला। 1978 में अमेरिकी अनुसंधान रॉकेट पायनियर शुक्र ग्रह के पास पहुंचकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पायनियर ने माइक्रोवेव बीम को शुक्र ग्रह की ओर फेंका जो ग्रह की ठोस सतह से टकराकर वापस पायनियर आया। वापस आई माइक्रोवेव के अध्ययन से शुक्र ग्रह की सतह के बारे में जानकारी मिली। शुक्र ग्रह की 5/6 सतह औसत सतह से ऊंची है और बाकी औसत से नीची, जिसमें शायद ग्रह के जन्म के समय पानी भरा होगा। दो हिस्सों में तो पृथ्वी से भी ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं। हो सकता है ये कभी ज्वालामुखी रही होंगी जो अब शांत हो चुकी है।